الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آية نمبر 40 42 46 دغه موږ ته سبقونو کې سورہ بقرہ کې شروع کېږي الله تعالی خالق او مستقران ذکر کړ او دې دغه پتی د ساتلو کې کړو ساتلو کې بیا هغه ساتل ځان په مناسبت او د عزیز سره مو چلے گئی یهود بشه. ایمان سبب که تقریباً در کتاب تقریدو کوئی در اهلی کتاب و ذکر کرفت کلو در اهلی کتاب و که اولی نیسال سرم بند ایمان خوارات ایمانی محبی بند کرفت کسم نامات و اسکانات کل راقی ذکر و تقریفت کل محبو تیاده او وتداو انتقام سرما غير اسکانات کل اصفات و سرین و بسکو قدر بند ناسی کل یاد آبون جو خزازان میں دیکھر کئی مختلف واقعات ہوتی بار تفصیل و تقریباً لگی سپاری خطیدوں کو جادہ کی جائی ابراہیم علیہ السلام کو سلام جو جامون انہوں نے ستا کو معلومات وقع ابراہیم علیہ السلام جو جامون وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کی خوب پیغمبر علیہ السلام راہ میں گئی دادا بنی اسماعیل بنائی ڈالو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقوب علیہ السلام بول جی اسحاق ابراہیم علیہ السلام جی اسحاق علیہ السلام جی اسحاق علیہ السلام کو سلام کو اولاد کی داسما بنی اسرائیل پیغمبران کے آگے اسحاق علیہ السلام جی یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جی یوسف علیہ السلام اور رافی صلی اللہ روانہ ہوا جیل رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام حضرین علیہ السلام اور رافی غمبران راسل جو پر سیو بابیا انسان علیہ السلام کو راگے رہے خطر موسیٰ علیہ السلام کو مونین کی عیسیٰ علیہ السلام زمانے کو بلا یہود کی ایک جگہ دی بلا یہود بنی اسرائیل جو تو انہوں سبا موقع بنی اسرائیل بلا اسرائیل اور دا عیسائیان کی بھی مدادت کا بھی چدا نصارا و تنہوں والے عیسیٰ علیہ السلام ستبرہ کے شلک کے اخری کے غمبر مدادوں منہوں کی تابعی کے عیسائیان کو نصارا ہے مدادون در یعقوب علیہ السلام در لحظه السلام در ابراهیم علیه السلام جیر اسحاق علیه السلام و اسحاق علیه السلام جیر یعقوب علیه السلام مداد یعقوب علیه السلام در لحظه السلام باشی را روان شده دلتا که اوز من سبق که دوکو نلفظ بنی اسرائیل باید لا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل لا بنی اسرائیل کی یا حرف نبالا او بنی زامنتا او اسرائیل بعد ازانے جو لفظ اسراء والعبد او ایل والاملاح تقلبانے جو رفظ عبداللہ یا بنی عبداللہ یا یعقوب علیہ السلام جن عبداللہ سورة پیغمبران سے آگئی راضی نمون مفردی دلو پیغمبر دا تیجی سے رجل دن مراتی یو یعقوب اور یو عبداللہ اسرائیل نو سورة پیغمبران تیجی مفرد نمو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ هارون ابراہیم روح نوح دا سورة تیرا یونس روح دا سور واحد مفرد الفاظ راتی دا لوگ رم دا تیرے تیرے جن مرائی خود بھی بنی اسرائیل کا اللہ کے ساتھ سے یا بنی اسرائیل اے اولاد و عبداللہ اور عبداللہ نمازی عقوب علیہ السلام نوی اے اولاد ہے عقوب علیہ السلام اوپر اسرائیل باندے اللہ بندگی اللہ بندگی مساكن لألباب الجديد. نحن عالم لو جالك تدعى عالم دي فهل في كمان حاصل لو طريق خسين وطريق لك تدعى خسين دي تخاوض جان في خوضا عالك تدعى دموار دي دمواري دي تاروبار فتا نصرت في بني إسرائيل تعالى فرمائي لا بني إسرائيل ايضا الله بنده دامنو جنزان تو بندگی کے ادا کے ادا اللہ بندگی اختیار کے تو صدا اللہ مخالفت ہو جائے خدا کیا جزا انداز ہوتا اللہ کے ساتھ سے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام خود گرو یاد کے نعمت للتی نعمت لما هذا انعمت عليكم بما كنت تاخذون بالمقابل من الله ذو الجلال والنعمات كان رسول هر نعمات رسول ما حفظت الله ذات الجلال في رمضان واولاد او الذي كان رام في رجيك قوم رسول من في رمضان لا في رسول في رمضان هذا ذيك رسول ذاتي في رمضان لكمن صلاتك لجماعتين في امامان هر كل سرطان لدان رفي رم الله في جماعت في امام في رم الله هو نبيه في رمضان هر لو خدمت هر لو قامت هر قبليت نعم لدان رفي رم الله براته ندا طول دفي رمضان وأولاد دير في رمضان قصراتي ذاتي في رمضان اغمار نعمان اغبر رسول عليك صورت عبدالك رسول الاسطانات في نعم يولي عزيز ماري وتا اللہ فات ما طارت رسول الاسطانات في رسول الاسطانات من ربان بيك نعم يولي كتاب زمان النعمة كنا لأسطور دا محسن اسطان ملل دا دا نعمة في كلها كتاب نعمة في خالق رسول شادم کہ اللہ تعالیٰ رسول رمضان کا اولاد کی پیدا کرے یہ بکر میرے نماز کی اور بڑا سر کرتی ہے بکر کی اللہ بکر کی نعرہ اللہ بندگی اس کیا اور جو میں خبر ہوتا داتی ہے اللہ پر وَأَوْفُ بِعَنَدِ قُرَوَالِ اُسے فَوَعْدِ رَمَاتَ اُوْفِ زبان قُرَوَالِ اُسے بِعَنَدِكُمْ اللہ علیہ وسلم زمان وعدہ کیا کہ زبستات وعدہ کیا تو کیونکہ بن اسرائیل سر اللہ کم وعدہ کرے سورہ مائدہ قدوم ستارہ کے ساتھ راوال ہو سورہ مائدہ قدوم ستارہ اللہ پر جی کرا جی وعدہ کیا وعدے کے بعد سوا نولتن نمبر آیا سورہ مائدہ نولتن نولتن جاتتن نمبر آیا وَلَقَدْ خَضَرْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله تعالى وعدوا بشيء كفاتكم دولة سرداران كفاتكم دولة سبيلية جاتاتنا من دعوة دعوة كفاتكم مستوى الحائم كفاتكم زكاة قائم كفاتكم في رمضان الإمام روي راضي سعديمه كفاتكم اللہ کا فرض حسنہ ورکے میں اللہ کو فرمائے تکاو کو ماں کے اداو آبی کیا بھی ملو فکر آئین آئین کن صلیب آتی کن ساکی کن آزمہ کو ماں کن ساکی کن جنت کر آتی کن دو امتار کرا آہو آبی کیا بھی باقی و مائے دکی باقی و فکر کی جا کرے میں اللہ کو فرمائے او سوک آبی دو آبی ماں کر آتی کن انتے تفصیل دیجے تو مفتفر اللہ فرمائے Но уже было об этом. Вам пировали в том положении, как и вам. Благодаря. Я не знаю, что это. Аллах حکم جاری جو معاقب ارجیلی یوزر لگی تیشی جرمانہ تو واقعی بستری ہے انا آدم ادھائی جرمانہ واقعی کسم غریب غریب اقرار دو وقت این را فید مقاقب آنی بکوری لگل خضاوی کے در رغا جن کے انا آدھا دا بات احسامات کے بردول را بردول اور دا دنیا لالت کو دنیا دے غرض ورزول اور خلق نے وہ کیا ہے دخل کو پر خلید اور خلید کو رکھو خدا و پیغمبر علیہ السلام کو سلام صفحہ کی فکورات کی تو انجیل کی خدا و پیغمبر زمانہ کی و پیغمبر راجی حاطہ کی و پیغمبر راجی نبیون من اولئی کو بحجرت کو خدا کی ذاتی صفحات کے خدا و صفحات و آغرات اور جیلنا غمی فکورات کی جس طرح تو انجیل کے ذات نہیں ہے سلادی سن پکو مصفات زانگی جدی صفات کو پکی سورات و زنجی کے نظر آگے نا اگر بیر پکو حق پیر پکو ما اللہ و تفرمان ولا تفتر خاص و ماخل دی آیاتی فآیاتی و زمانتا کمانا سبیلا ایسیل فقاها و جلتا جسم مطلعی جلتا محمد علیہ الصلوۃ والسلام و حدیث کی کم حالت قرآن سے حضور دفرا کو کر دے نہ اللہ سلام ذریعہ دفرا کو کر دے نہ قیامت کو رب العالمین کا مقدم دے ہو کر دے نہ ایدی نراتی کہ اللہ کی ذریعہ دفرا کو کر دے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رضی اللہ مذہب دار تو قرآن کے تعلیم والے کیسی اور بچپن کو نہ تحفظ جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ مرضی حبی الجنا قرآن کے تعلیم والے کو نہ تحفظ نا جائیں گے ہم کا آخری رکھنا آپ کی بھی آپ کا تقریب کر رہا تو دا قرآن مانگے کو نہ تغفر دا قرآن کا تعلیم مانگے کو نہ تغفر کیونکہ دا وقت ضرورت کی علماء و قرآن کوئی خلق آگی مور ضرورت معاف نہیں کو اور بلدہ کی حمدن توجہ رکھا مکلے گا ابھی سر امداد نہ کری ابھی سر مجھے تین سن ردو وزنا بعید جی کی جی کا تعلیم بقران مانگی کو اسی ہوا کی اجنا کیا ندکور علماء جمہور مستقر کے خلا سر قرآن تعلیم بانگی اجرت اگستل ہے جائی علماء لگا پکار دی سوابی جان کی اخلاص کرو رہا ہے لیکن یہ اگر لعنیہ سے سمراتی لگا پکل گئے والی دی کم خلق با قرآن دا حدیث درست ورکل آبی لگا پکار دی سوابی جان کی اخلاص کر رہا ہے مقصد کبھی تعلیم دا قرآن کا تعلیم دا حدیث مقصد لگئی سوابی ادرت ناکی خالص دا اللہ درگاہ ہوتا ہے اور دا اجرت کی طرح سے مدا رہی وقت تمہارا وقت کیا کرے دا دین بما کے دین بعد لدو کو بما لگا اجرت کی مخارسے لگا رہی وقت مخارسے لگا موڑی و عیدی بن مدشی مدا اللہ نے مجھول کی اخلاف کر رہا ہے مجھول قبل اجرتا مطالقہ دی آگا مفکرین بکلی بکتابین بکلی بلاغی حدیث دلتا قبر بدا روانا رضی آپ وقت رانا غواتی و اللہ فرمائی کہ اے لہودو دلتا انتا مقصد بغا بکتاب اللہ سلام بدل رہا dari rahsamat berlari maafu maksa darah satu dan dikursi maafu walau sesuai tak maafu ya di ayat saya sini berasa sebab itu dah sama dah ayat kita sama dengan kali dan kursi wa iya rafat takun hal-hal rafat takun dua mana al-fadhi mutalabihat mana dalam hal zaman hari ini Bukan mengkaji bagi Israel itu adalah fakir, walau sahaja dengan hak pada ibadat. Juga dua sahaja. Haknya berbahagia. Negeri adalah sebuah awal. Ia adalah perjalanan hidup. Dari apa mana berbeza dengan hukum berbeza. Mujib pada perintah Islam, Allah berjuang dengan Allah terhadap hak pada hati. Hak berbakti terhadap Allah, dan hak izhar saya. Semua si hak adalah darah hak, semua si bakti adalah darah. Bapak bukan tu pergi ke dia sendiri. Hanfah Bapa di makcaram yang kabel rasa ayam itu dia kan. Kalau kita berpuluh, jadi apa di kalau antara maksud itu adalah kan maksud hati. Kalau dia si, kalau kudu pada walau nanti. خلق يتكون في العربان لو خلية هلو عادنا تأتي وعاد السور كنين يقول بإنهو رسكت القرآن نعبو طريق تاكو بطريق وضمت أمك مرور والعادي أخوض مرانيك مخاطر المال بسر راكي Wartawan itu kerja namun tak kerja dia tak kira. Kerja dia namun tak ada sila. Nah, pilih soalan awak tak kira dulu. Kalau masih pilih soalan. Kerja dia itu kerja mak tak kira. Nah, sekarang saya kini wujud zaman yang ramai lawan kami lalu berada di sana terjaga masih marga berpencil di sini. Kami di sini tapi kami lagi nak mana? Dah tuan ini kali. Jitu maksa tu kiri mana? Kau pergi apa di sini? Damai di jitu saya lagi. Jitu mana? Kerana begini, orang yang mati sebagai fakir dalam usia najis jadi mukjizat. Begini, atau kerana mati dalam wajah jadi kuno dalam wajah kuno mati. Kerana mati fakir begini, orang yang mati pada ini mesti maksudnya apa? Kita lawan lagi, kerana kita negara mana? Ada alfaz yang hebat. Kalau kita cuba alasan beri, abu jeda tu macam apa? Dada mana dada lagi? Dada si, dada saya ni jantai wala, dada dia ni sesungguhnya wajib. Dada bagi nuh wala, tak pergi pergi khazir ya, dada sesungguhnya wajib. Dada air, bukan mungkin dada bagi sana, tuan dah sebut. Dada apa Yahudi sendiri di dalam sana, air terkini, awal kalau berubah wajib. Nalla kami di Yahudi lah. Wala kan jisun haqqa Nidhu rasanul haqqa Radul batilul batilta Wasaktumul haqqa Wa wasaktumu Da'atastum wala kan jisun No Wala taktumul haqqa Ummukutawil haqqa Mekirama al-Islam Sifat kitam torat Al-Yudhisi Al-Yudhisi हम को चले हम को तैयार होते हम मतस्तर की खुलाओ के और فقدي في رمضان إيمان رأي وأنتم تعلمون خاص خدا علم حرام داني خاص بقوي على كي خاص خاص جاهل على جسان على هذا من اللي جاء في رمضان ما هذا أبي كذا في رمضان في خاص مين تتري خاص بقطعات في جيت تتري خاص بلاوي في جيم زجيم تتري خدا محقق هذا ما خاص جاهل حرام داني جو خبر بتاعنا لوگ کبھی کتاب دان ایمان روڑے قرآن مجید باندھی جب حق در وقت لے اور ایک تو وقت لے ماں رات میں خبر ہوئی اور جرم خبر ہوتا اللہ کری واقعی مصطلح کا قائد جو مانزل ہے دا وعدا پسی امائی دے کہ انتا تکیزن کے پرسی ہے وآتی زکاة اور زکاة آدم کی وآتی زکاة انتنان دا مانزل آوالے ما أول شيء ولقيه من الصلاة في القرآن كثرة زمان جسر الفاظ رازل من عدد القيام رازل هذا زمان جسر ذلك قيام زمان جسر هو ركن فاختر تجريب عندي تقوش بي تقيام بي مقاين كمان جسر وآت الزكاة أو زكاة وكي وركعي أو ركوع كما الراكعين فرد ركوع كمان يقعون على الراكعين ركوك على سبيل ركوك ممكن لكن ليس يسجدون مع الساجدين كما عندك لا ركوك في الركوك غرضا تنسك على سبيل مستوينك غرضا تجن منك خوك منك ونعم منك فبيهوك قال الله فرمائي تورك من الراكعين مفسرین مکری و زدو کمانگی کو با تقسیم در اکو رو دکا کئی حضوری اینا دیکھر دنو رو ارکانو اینا دیکھر تو دو دی کمانگی کو با رکو نگا مالا وطاوی تیر امکر منام کی نمون کئی رکو کا بکر بکا تو رکو کا خطا کن کرو مرد و اون بحر لائکی رکو کا بین سرا در اکو کو ان کو با مسلمانان پکا مون کرو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إذا أذان وإذا جنان جوانبي، نتكار ذلك في الجنون في الجنون في. فإذا أذان المسجد، الجنون في دون عالم من الجنة. فأذر وتنوع في صوت المسجد أو جنان تنس أذان ذي أوي دون فاصلة فيه أو أذر متنسك مدير سبيل الجماعات في الجنان جوانبي. فذا كور منزل قلبا مغارة منزل مغارة الزائزة الخامل منزل مغارة فأمر من صلاة والسلام بالعبيث من صنع النظام فلم يجد صلاة صلاة له إلا من عذر انتقى أرداماتي كما الفاضي فأمر من صلاة فرمات تقف أزان أول خوطات جماعة صلاة نلو منزل منزل نلو منزل شيء منزل فأمر تبع عذر طوابين یہی دعوی کامل منظر کتاب کو ہوتا ہے حدیث ظاہر الفاظ مدادی کی دعوی اصطر نون میں دا نون دا قبول میں ظاہر دا حدیث الفاظ دا رہی تو محبیشین دا تعویر کرنے کے پاس جو ہے کامل منظر فبا ظاہر بانے کا رب ہوئے نگر علموز دونے اور تو کامل دا سنو حقی قواب دا اللہ لیش نظر پر نون دا رہی جو ہی في عمر الصلاة والسلام يقول حديث ويكون تاريخ دا أغوال تكون إعلان حسر في فالله كمخت مسلمان حاضر في والله كر مسلمان مليك مثل عمر الصلاة فرمان هذا بدا سنجوم من دون قضاء في ذلك الاهتمام في كم ذلك في جمال في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في جنة في الله كر مسلمان مليك فيقول حديث تعبير في تتفقات خلق تكرون في منذ كوروته نہ کسی نے اسلام کی شاعری کی. مکاتب رکھتے کے نمبر سنت خودن کی جوش ہے اور مکاتب کے نمبر میں سنت کو خودن کی جوش ہے مکاتب گمراہ سے میں لکھنم میں گمراہی ہے سکر جمع کے لیے جب کہ ہمارے اسلام سنت کی جوش ہے کہاو لیکن ہی کہ جمع سنت معصب ہے بعض علماء واجب ویل او واجب د جمع جمع خو حاضرېدل دا واجب دي. بعض علماء لیکلي خو جمهور علما دا لیکلي چې سنت معقد ده خو دا ده خو خري له وجود ده نو پکار ده کوهر کړي سنت چې سنت معقده ده که پیغمبر علیه السلام د سنتو ټول منافقانو به مونږ نه شو پرېښودی د پیغمبر علیه السلام ټول مونږ به نه شو پرېښودی پیغمبر علیه السلام د بیمارو په حالت کې د دوو کسانو په شاته په اوبو باندې لاسونه اچولي او جومات ته یې ځان رسولی. پیغمبر علیه السلام زمانه کې هم منافقانو د ژمي مونږ نه شو پرېښودی ژمه کې به حاضرېدی د ژمي دومره اهمیت راغلی من لقطان الجنة ترمينجي من يهودي قال الله فرمان تورد عمها على راسعين من ذكي خلال من قلت بجنة من مستوى أو رسوة بسارة قلت أقولت كما خمزيري وعلى خمزيري قال الله بياني أتأمرون الناس آياتات أمر كري خلقك بالبر فنسيتا وتنفون أنفسكم أو هي سن بزانين أكثر وأنتم تسلون الكتاب أو تاتلين الكتاب لنا د کتاب خواندنې خلکو ته وایې چې لمونځ وکړه روژه ونیسه حج کوې زکات ورکوې څه کارونه کوې او په خپله عمل نه کوې. دا د هغې خطباو یو عیرانو لپاره عالمانو لپاره یو تنظیم ده چې تاسو په خلکو ته د نیکو حکم کوې او په خپله عمل نه کوې. پیغمبر علیہ السلام کو سلام حدیث سے فرمائی لیکن خلق کی خلق و سوائف سے اور خل عمل میں سے پیغمبر علیہ السلام فرمائی جا تو مثال دو بیلیری دو خمری تو خلق کو تو شیدہ اخلی خلق و تحرمہ ورکی تو کما تخصیح سوئی معالم حضور خلق فضائل الشيء كمية عمل كاره فهو تقتل شوي فجهنم فوت بسجد لك تقتل عمل مشاء حبيب دميران في پیغمبر عليه الصلاة والسلام بعض خلق جدا إذا أغير كل بقصن تقنطان وبعمل إطراح كيفيدو التفيديدو پیغمبر علیہ السلام کا پوز ہے دا کم خلق تھی تو دا اس کا مطاقن جانو دا جیو میں کم دے سکتی دی اور جبیل امین وطو فرمائی راستا دا امت عالمان دی راعزان دی تطیبان دی شدیو کو بخل کتا دا خیر خبر کو دی واز نسیحت کے وقت کو اور تکر اگر عمل نکو رجیب الحسد في ثلاث جنتان جنوب ثلاثي بالحديث ثلاثي او جهنم مليان جهنم ثلاثي بعض جنتان اهب اين اتخاذ العلماء والعظام اهب جهنم تكراتي نوصلوين هو قاسك من تحرام سوده قاسك من توازن في حقه تاسو په واده نه چې حد باندې کوم جنت سره ورسي او په خپل تاسو په جهنم کې پاتې کومه سخته خبره ده د علماء لپاره د اعظامو لپاره د سکیلان حضرات لپاره تأمرون الناس بالبر وتنهون انفسكم نورو تاسو امر به نیکې کوئ او ځان به نیکې ځان ضرور نه کوئ ثم تحلق فواز نصيحتك فلا معامل فرق أشرف الإسلامي رحمة الله عليه لكي يسمع عمر كتاب تقصر من تنظيري لكي ما هو خلق تفاع بعض عمرك هو عمرك هذا عمل بتاتي كذلك mengarahkan kepada Allah, memanjukan diri dia, silawatkan diri dia, mengurutkan diri dia, tapi banyak barakal kepada Allah wisi. Mengarahkan diri insan mempaksa lagi. Allah yang mencoba. Allah yang hidup kawalnya suara orang di kitab kita, kata umurul Allah kita. Ayat aku amal kaya khalku ka bendiri ka mikeka wa tanfara anfusakum wa kulla minan yuzi wa antum tatluna al-kitab kaya khalku ka mili al-kitab ya khalku ka kaya khawan ba'li afala ta'kidu ayat aku kwa khalifta yang jahatkan kalinti bukhoza wa khalad insanji akadah kinete wa sa'in sunbad gharu bi sabri ka sabar sabar wa salat aw khamanj kar khaban aw khamanj kar da allah na kindar gurao da damal muhabbat wala tasru bi ayati samanam qalila to maqtate da to de duniya la ale da ud mal da sukar khatmi da sabr kar khatmi حب المال ما غير رأيي جدا كما بان يصلي فعنكاك ويجرات الجور كري لا غطل أقول غارة أنا غضا غير بمال لنصر فيه بمال لدو حاصلون نرحل لنا دي حاصلون نجاب النجائي طريقوك لحاصلون تجحت الفعنكاك تعرض عن الكرة مرعي بطارة حب المال بطارة بحب المال خدمون لطاهم بخبر لهم راضينا بخبرك بستعينوا بالطاهم الله صلاة بخاطة تكون غرور وتخبر دي بخاطة آية منذ لكي غنبران وعولادي اي يهود اي نصارى منذ جنس تلدي منذ لكي غنبر نمن منذ الكتاب نمن دا غرور وتخبر دي طاهم مخاطة حب الزعب تکبر و غرور دادی، نه آب دل جاب استانی پسخت میگی، جاب استانی کامانی رو خواهد میگی. نوشتیم و این داد و غاره، به صبر تکبر کن، که حد مالم ختم کی، وقت را خواهد مانی بکار، که حد جان ختم شی. پیامبر اسلام و سلام، که کل جنبه علیه مدسكي كل اشتقي عن بره الصلاة والسلام الله صلى الله عليه وسلم من بعد الله نقوم عندك ربك يا الله نقوم معنا نجدي خاطر وقعداد بيدي يا الله تقوم عن بره نقوم معنا نقوم من بعد تطوك ربك كما عندك ربك كل اشتقي عن بره الصلاة والسلام كما عندك عند الله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كيف تورطان تريد كيف باندي برضو لنجي ريان كيف أعطيك يا رسول الله برض مجسد وهم الله سلام وطوفر هاي ما عندك في هذا مجسد أنا بدل لبي حكمش ما عندك إما هذا الله من مباطة ما عندك أولا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كخار باندي فلا روان ساوات اتناو تو رود وقت كده حسن حسن حسن دار رود ويرا وقت كده مصرعين راكوك إنا لله وإنا إليه راجعون دوني ويو تركت قدر الزائفة تنسى بالأخرى ويو الله تنمى لحضر راجع طبيعه وقم عن ذكر رسول أبو الكرام نبيه الصلاة والسلام حضر الأخرى من باب رسول الله ويو الله تنمى من باب ثم تقاريس رأيي تريقاني رأيي ثمون دا الله انداد غالي كما عندك رمانك وكما متوجيك ما الله زمين دا اندادي ما الله تفرمال وقت عيني انداد غالي بالصبر تخبر خال وقت لا وكما عندك وإنها وبسقد عموز لكبيرة انداد جراندي إلا هو مدر جراندي على الخاسعين فيريدون تخطيشون دا الله نريد عبيدا لجوز جراندي بتقدير جرنادي جماعة تطلل تصفت وحنادي جماعة تطلل باقلت ندير جران كارد رسول الله نے یہی جواب دیا اس گرام میں فقط اس کے پکوڑوں کی بیمار سنے گئی فقط درنے کی بھی فقط یقنے کی بھی فبیمارے کی بھی فہم کی بھی فخالے کی بھی فہر حالت کی اور اللہ طرف سے رجوع کرے اور مانتے رہے ہیں اللہ رضی خاص لعنی یہ رجوع کی تقد بیان دیا کم خلق کی اللہ زینا دعا تسام یہ ظلم ہے کہ جی یقین کو ظن کا معنی دا یقین مان دے ظن فرمانی کے دل جیسے کا معنی دا یقین مان دے رہا دے اللہ فرمائی وراء المجرمون النار فظنوا انہم واقعون مجرمان کے طرح اولی فظنوا جیبا یقین دا سی انہم واقعون کسی بجی فقل جیب کیا حسی اللہ فرمائی اور سوی الحاقت اللہ فرمائی انی ظننت انی ملاق حسابی نظام فرامه دادیم گناه نده بلکه ده یقین با اون دران دلی اون نجیده با حاشرین ها تا زنی لزم نونه دی یقین ساتی انه هم تدشه تا دی ملاقات دران دلی اللہ فرام ملاقات دلی و انه هم ودرسه تا دی الوه را دعون دو اللہ تا برا دی شید یعنی من بمرو او اللہ تا بزمین ملاقات دلی اللہ بمین فرام ملاقات دلی دوباره در کنم موارد رو اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکر یاد کی نعمت لیلتی نعمت الزمان نعمت کی نعمت الزمان اللتی حقا ان عنتو علیکم تما کلی بتا دیا و اوفو قروالو کے جو عهد دین بما قوادی تما بسرکن وادی کلی یا رب نوی راتا ہے اوفو زبان قروالو کے جو عهد دین قوادی ساکتا ہے وَإِيَّا فَرْهَمُونَ وَخَاجَمَنْهُ يَرِي وَآمِنُ وَإِمَانُ وَرَجِمَاتِ حَدَتِكَ عَنْدَوْتِ كُمَانَ وَجَلْخَرِي فَقَرَ النَّجِدِ مُخَدِعًا تَجْدِقْ تَوُكِ لِذَا قَرَ النَّجِدِ لِمَادَ حَدَتِكَ مَعَكُمْ تِحَافِقَ تِفَرَاتِ الْإِنْجِيلِ وَلَا تَكُونُوا نَقِيدِ أَوَّلَ كَافِرِينَ أَوَلْ كَافِرْكَ بِي قَرَ النَّجِدِ وَلَا تَكْتَرُوا وَمَعْلِ بِعَيَاتِ وَمَا فَعَيَاتِ مُرَانِ خَمَنًا خَوِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَحَاجْ زَمَانَ إِلَيْهِ وَلَا تَنْبِتُ الْحَقَّ مُدَّ اللَّهُ سَرَيْ خَوْلَ بِالْبَاكِرِ بِالْبَاكِرِ وَتَبْتُمُ الْحَقَّ يعني وَلَا تَبْتُمُ الْحَقَّ وَلَا تَنْبِتُ الْحَقَّ وَلَا تَبْتُمُ الْحَقَّ دَعَتَ الْتَعِيرِ وَنُبْتُرَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَعْتُ حُقُّ واقیم الصلاة قائم کے منظر وآت الزکاة زکاة ورکے لوٹ روی ومرد کے معاد رات العلم سرد مجھتون کو وفاظرون الناس حیاتا تو عمر کر خلق کا بیدر کمیتر کا وآتن فاو انفسا کو اور درشید اس پر جانون اکتر نیسی دیتا ہے رکا ہے وانکم تطلون الکتاب اور تاکہ یہ کتاب ہے یعنی جو علم خواہم داری ہے لکتاب خواہم داری ہے کوئی خلق ہے فہلا کافی ہوں آیتا ذکرا کرنیس کا وقت علمی انگار اقوائے جس قبر کا قبر ہے وصلاع و سمانزت ہے و اینہ اور دیکھتا دامون لکبیر ہے با دیو اکران دی اینہ مگر اکران ندی علی خاشعین سیریتن قرآن دی اکم خلق اللہ طرف تحقیقون کو عاجزو کو عبید اور مجرم نہیں ہم لگینا با عاجزی کروں کے با خسی کروں کے با خاشعین با آخرت کی یا جنون ہے یہ یقین ساتھ لانوہ ہم جیسا تجیل ملاقو رب دینا ملاقات کا تو اس کا لگتا لانوہ ہم اور جیسا تجیل اللہ جرا جعون یہ اللہ طرف سے رواتا چیزی لقیامت کا رب صلح اللہ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولا نسمو الى العمل بلغه الصراط فكم من بشيطه تنشي الله بركناه ومن كل شريحه ذات الله بكره وبرده فالدنيا والاخره خير لله ومن دخول المسيح في غمر السلام سنه تقول عن الله من كل العمل بلغه الصراط من شيطان الله من رحمن راوي ثم ترسانه الله بختم وبرده ظالم رسول اللہ نے اللہ نے بولا ہے ہم نے جو دعا ہے اللہ نے بولا ہے Cada último va a dar una espalda de comida, un cajero, así es que lo quiero. Y esta marcha de la que es, y una junta de la mujer más que está. Yo no me sabe que va a ser de la mujer, aunque se diga que tiene que ver algo. Morgando a mi Juan Mera, morirán por uno que le está para uno que al lado de su casa mira a los. El lado de mí lo dan para un castro sánchez, hace el castro sánchez, a mi mamá le hablan un duro de que gira atrás, y de que algo no me mire le hablan un duro de amante de tal. وقال الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين